Мова памірала, яна болей не вярталася ў сны. Ува сне ён гаварыў зараз на латыні. Яна б зусім памерла, але ў рызе на споведзі Генрых расказаў епіскапу Альберту, свайму любімому настаўніку, аб усім, што трывожыла яго. «Што ты робіш, сын мой?» – усклікнуў Альберт. «Латынь – Божая мова, мова моў, але пакуль што яна не можа быць адзіным ключом, які адмыкае ўсе сэрцы. Нам, рыжскай царкве, патрэбны людзі, які ведалі мову ліваў і эстаў, палачан і лэтаў». Так зноў жыла ў душу Генрыха мова продкаў. Абсушыліся, адпачылі, і невялічкі абоз рушыў далей. Пасля вымушанага купання ў халоднай вадзе настрой у Генрыха ўзняўся, не так змрочна глядзеў ён зараз на ўсё, што адбывалася вакол. Лівы і лэты цэлымі сем'ямі уцякаюць з хат, зашываюцца ў лясы пры іхнім з'яўленні, бо неразумныя язычнікі, не азарыла іх яшчэ святло гасподняе. У іх дужа бедныя хаты, сядзібы, бо лянуюцца працаваць. Шмат рэчак і рэчачак цякло па гэтай зямлі, і ўсе цяклі з усходу на захад сонца. Мора іх вабіла, прыцягвала да сябе. Пры пераправе праз адну з такіх рэчачак з лесу, што рос на самым беразе, выскачыла каля 30 коннікаў у белых доўгіх плашчах з нашытымі на іх чырвонымі крыжамі і мячамі у гаршкападобных шлемах. Наставіўшы копі, яны рынуліся на абоз. «Вендэнскія рыцары», – сказаў стары Алібрант, – «мечаносцы», і закрычаў коннікам, што гатовы былі змяць, растаптаць іх абоз. «Імем Хрыста спыніцеся, мы з Рыгі, людзі епіскапа Альберта!» Але стальная конная лава неслася, не зважаючы на адчайны крык старога клірыка. І тады Генрых схапіў святое распяцце, высока ўзняў над галавой, на ўсю моц сваіх грудзей сказаў: «Спыніцеся вы, што пахавалі твары за жалеза!» Рыцары ўзвілі на дыбкі коней каля самай павозкі, у якой седзелі Генрых і Алібрант. На конях былі металічныя папоны на груднікі, галовы пакрывала кальчужная сетка. Генрых убачыў проста перад сабой бліскучыя ад вады цяжкія конскія капыты. «Стой!» – шырока махнуў рукой у металічнай пальчацы комтур, у якога на доўгім кап'і трапятаўся белы сцяжок з чырвоным крыжам. Комтур – выбраная пасада ў рыцарскім ордэне. Каманду гэту ён аддаў і сваім разгарачаным рыцарам, і спалоханаму царкоўнаму абозу. Комтур шыракаплечы, смугла твары, пад'ехаў да Генрыха і Алібранда. На комтуру былі перавязь, рыцарскі пояс, залатыя шпоры, усё, што належыць мець высакароднаму адважнаму воіну. «Мы думалі, што вы эсты», – сказаў комтур, глянуўшы на Генрыха суровымі вачамі. «А калі б мы аказаліся лэтамі?» – запытаўся Генрых, у якого ўсё яшчэ бухала ў грудзях сэрца. «Лэты – падданыя нашага ордэна», – скупа усміхнуўся закаваны ў жалеза комтур. «Які сэнс забіваць рабоў, што пояць і кормяць нас? Праўда, здараецца, што мы сячом топчам коньмі і лэтаў, палічыўшы іх за эстаў. Гэтыя тубыльцы усе на адзін твар. Я са сваімі людзьмі еду на раку і меру, каб збудаваць там царкву і пачаць справу святога хрышчэння», – сказаў контру Генрых. Яго набос усё яшчэ стаяў у рацэ, там, дзе напалі на яго мечаносцы. Коні, пакуль ішла гаворка, пілі рачную ваду. А вадні адразу ж абляпілі потныя конскія спіны. Генрых убачыў гэтых крылатых шэрых крывасмокаў, і злосць успыхнула ў душы. Ён гнеўна загадаў вазнічаму: «Паганяй, пакуль мы стаім, абадні вып'юць з нашых коней усю кроў. Вы паедзеце ў замак Вендэн да браціў рыцараў і магістра Венна», – спакойна, нібы гэта само сабой разумелася, – сказаў контур. «Я спяшаюся на імеру», – запярэчыў Генрых. «Язычнікі пачакаюць, а вы паедзеце ў Вендэн», – ужо рашуча паварочваў свайго цяжкага каня контур. «Паедзем, Генрых, да рыцараў», – адразу згадзіўся стары Алібрант. «Чуў я, што ў іхніх падвалах ёсць цудоўнае віно». Замак мечаносцаў стаяў на брывістым беразе ракі Гауі. Камень, з якаго зусім нядаўна узвялі сцены і вежы, яшчэ не пацямнеў ад дажджу і дыму. пад'ехалі да запоўненага бруднай вадой рова. Комтур патрубіў некалькі разоў у баявы рог, падаў тым, што сядзелі ў замку, умоўны сігнал, і праз шырокі роў лёг з цяжкім грукатам пад'ёмны мост. Замак быў цесна забудаваны, з вельмі вузкімі вулкамі, з невялікім прыпляцканым конскімі капытамі ўнутраным дваром, дзе мясцілася казарма брацяў-рыцараў і стаяла ордэнская капэла. Капэла малітоўня невялікіх памераў. Юнак збраяносец прытрымаў стрэмя, калі комтур саскочыў з каня, узяў у яго кап'ё і шчыт. Генрых і Алебранд, пакінуўшы абоз і сю сваю ахову, пайшлі следам за комтурам. Цесна жывуць рыцары, думаў па дарозе Генрых, не замак, а сакаліны ці каршуновае гняздо. Яны бачылі, як вучацца мечаносцы рукапашнаму бою. Падзяліўшыся на дзесяткі, рыцары, узброены мячамі і коп'ямі, атакавалі адзін аднаго. Стук мячоў, крыкі зліваліся з іржаннем коней і адрывістымі загадамі сівога рыцара ў чорным плашчы, які стаяў на спецыяльна збудаваным памосце і уважліва сачыў за дзеяннямі сваіх падначаленых. Праўда, на наканечнікі коп'яў, як заўважыў Генрых, былі надзеты невялікія драўляныя шары. Па лабірынце вулачак, а потым па звілістым зацемненым калідоры, галоўнай цытадэлі замка, комтур прывёў іх нарэшце ў вялікі з высокай столлю пакой, дзе ярка гарэла мноства свечак. На сцяне, насупраць уваходу, віселі вялікі меч і вялікі крыж, сімвалы вярхоўнай улады вялікага магістра, ці, як яго называлі, гросмайстра, ордэна мечаносцаў. Высокі белатвары мужчына з разадранай кап'ём шчакой маленькімі шчыпцамі асцярожна сашчыкваў нагар з кнота свечкі. Здавалася, ён хоча сарваць чырвоную трапяткую кветку. Пачуўшы крокі за свае спіны, ён рэзка азірнуўся, моцна сціснуў шчыпцы, аж костачкі пальцаў пабелелі. Гэта быў гросмайстар Денна, якога на гэту пасаду пажыццёва абралі рыцары ордэна, а папа Інакенці III зацвердзіў іхні выбар. «Людзі епіскапа Альберта», – сказаў росмайстру, глянувшы на Генрыха і Алебранда, комтур. Паміж сабой мечаносцы прывыклі размаўляць лаканічна. «Ваш епіскап – дурны тлусты каплун, сабака», – адразу ж закрычаў росмайстар Венна. Ён шпурнуў шчыпцы, яны, ударыўшыся аб сцяну, зазвінелі. Комтур нагнуўся, падняў шчыпцы, дзьмуў з іх сажу. «Ён завёў гандаль ордэнам за трэці лівоні», – крычаў Вена. «З нашай крыві ён хоча пячы пірагі. Рыцарская кроў не вада, не вада. Я заключу саюз з дацкім каралём Вальдемарам і вазьму ўсё, што заваюе мой меч». Росмайстар у адзін скок апынуўся ля сцяны, сарваў з яе меч. Вочы яго блішчалі, і Генрыху на імгненне здалося, што наступіў канец, што зараз Венна пасячэ яго і Алебранда на шматкі, як капусту. Але прыступ гневу вельмі хутка прайшоў. Гросмайстар акуратна павесіў меч на сцяну, лагодна глянуў на гасцей, сказаў: «Мы карані аднаго дрэва. Запрашаю гасцей павечэраць з брацямі-рыцарамі». Трапезная мечаносцаў размяшчалася якраз пад пакоем, у якім жыў гросмайстар Венна з комтурам. Генрых і Алебранд спусціліся па вінтавой лесвіцы ў паўзмрок трапезнай. Як вогненная пашча дракона чырванеўся, трашчаў у куце трапезнай камін, у якім згаралі вялізныя смалістыя бярвенні. Часам адтуль выскоквалі яркія вугольчыкі, спіскам круціліся па каменнай падлозе. Мечаносцу было чалавек 50. Капелан прачытаў малітву, усе стоячы выслухалі яе, потым селі кожны на сваё навечна замацаванае за ім месца. Па правую руку ад гросмайстра сеў рыцар, які асабліва адважна біўся ў самым апошнім баі. Кожны мечаносец узяў свой залачоны кубак, на якім было напісана: «Уславім Бога». Паш віначэрпі срэбным апалоннікам наліў усім з дубовай бочачкі віна. Толькі адзін чалавек у трапезнай не піў, не меў сёння права піць. У чорным плашчы, Усе мечаносцы былі ў белых плашчах. Ён сядзеў на хапку саломы на падлозе і з драўлянай мескі драўлянай лыжкай чэрпаў гароховую кашу. Ды гарох было бачна, не лез яму ў горла, і ён сядзеў сумны, растаптаны ўсеагульнай знявагай з набітым ежай ротам.